Gönül Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin tüm eserlerini Arifan Yayın Evi'nden temin edebilirsiniz. 0212 532 93 36 532 93 36. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول عبدي أدي ما افترضت عليك تكون عبد الناس ما نهيتك عنه تكون من أورع الناس واقنع بما رزقتك تكون أغنى الناس صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قيمة لدين لينلر En yunfika malehu fil hakkı ve la yunfikahu fil batili. Malını hakka harcayacak, batıla harcamayacak. Bunu da bayağı anlattık geçen hafta. Bunların hepsi tek tek herhalde 2-3 haftadır konuşuldu. Efendim burada kalmış idik. Malını hakka harcayacak dedik. Helal olan şeyler nedir? Haktır. Batıla harcamayacak. Batıldan da kasıt nedir? Haramlardır, günahlardır. Haramlara, günahlara harcarsa batıl olur. Yoksa bunların dediği gibi efendim siz tarikat ehlisiniz, tasavvuf ehlisiniz, siz güzel elbise giymemeniz lazım. Güzel kumaş kullanmamanız lazım. İyi arabaya binmemeniz lazım. Havuzda yüzmemeniz lazım. Uyduruyorlar, kaydırıyorlar. Öyle bir şey var mı ya? Hakkı harcayan efendim, helala demektir. Helala harcayan da mesuliyet yok. Bu kadar da Mevlana'yı seviyorlar. Mesnevi'den bahsediyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok tabii. Ne diyor Mevlana? Çiist dünya ez hudâ gâfil buden ni kumâşû nukravû ferzen düzen âb der keşti helâki keştiyest âb en der zir keşti puştiyest Ab der keşti helaki keşti est. Efendi Hazretleri okurdu. Onun okuduklarından başka da Farsça pek bilmem ben. Ancak ondan mübarek ağzından ezberlediklerimiz kalıyor. Dünya nedir diyor. Dünya Allah-u Teala'dan gafil eden neyse odur. Bazısı için köşk dünya değildir. Bazısı için kulübe dünyadır. Allah Teala buyuruyor Estaizu billah. Ricalun la tulihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Benim öyle erkek kullarım var. Ticaret yapmazlar buyurmuyor. Alışveriş yapmazlar, almaz satmazlar buyurmuyor. Çilehanelere girerler, yerin dibine kazar girerler, orada sırf zikrederler. Böyle bir ayet yok. Ya alışveriş de yaparlar, ticaret de yaparlar. Ama nedir? Zikirden onları alıkoymaz. Yani ticaret yaparken de kalbi Mevla ile. Alışveriş yaparken kalbi Mevla ile. Nakşibendi Hazretlerinden anlattık. Mektubatta İmam-ı Rabbani beyan ediyor. Mina pazarında bir adam gördüm. Ra'aytu racülen fi suki Mina. Mina çarşısında bir adam gördüm. Hac zamanı izdiham var Mina'da. O da tezgah açmış oraya ne satıyorsa. رَيْتُ رَجُلًا ف۪ي سُوْكِ مِنَا مِنَا اِشْتَرَى بِمِكْتَارِ 50.000 dinar takriben. Bu adam çukur bir yerde mevzilenmiş, millet de başına üşüşmüş, o kadar müşterisi var. 50.000 dinarlık, 50.000 dinar, büyük paradır yani, dinar altın parasına diyorlar. Bu adam alışveriş yaptı diyor. Ben de orada diyor durduğum sürede fark ettim bunu. Ama bizim gibi biz ne deriz? Ya adamı görüyor musun? Ne para kazandı? Helal olsun falan. Gıpta ederiz, imreniriz. Biz hiçbir işten haberimiz yok. kar eden zamanda, kar eden işi de yapmıyoruz, kazanamıyoruz. Biz öyle hayıflanırız. Nakşibendi Hazretleri de üzüldüm diyor. Neye üzüldüm diyor? Ya bu adam da bizim gibi zikri kesir ile memurdur. Yani ya eyyühellezine amenü zikrullaha zikran kesira. Ey iman edenler, Allah'a çok zikredin. Ya bu emir ona da var, bize de var. Biz devamlı zikrediyoruz. Fakat bu adam şimdi burada 50 bin dinar almaya vermeye yetiştiremiyor adam. Ya bu adam da Allah'ı çok zikretmekle emrolmuştur. Peki bu adam şimdi nasıl zikredecek bu kadar işin arasında? Mutlaka Mevla'yı unutmuş olabilir. Unutursa da zarar eder. Kazandığı para hiç kar etmez. Bir saniye gaflet. Cüneyd-i Bağdadi öyle buyuruyor. Kaddesallahu sirrahu. Lev ekbele salikun ilallahü teala elfe sene thümme gafele anhu lahzaten lekâne ma fâtehu ekthara mimma nâlehu. Hazreti Cüneyd'in büyük sözüdür bu. Herkesin şeyini kırıyor. Keyfini kaçırıyor. Bir Allah yolcusu diyor, bin sene Allah'a yönelse, bin sene ömrü olsa, sıralı zikretse, hiç Allah'ı unutmasa, zikrin yeri kalptir, dil değil. Dil onun aletidir. Sonra diyor, bir saniye Allah'tan gafil olsa, o bin sene zikirden kazandığındansa, o bir anlık gaflette kaçırdığı kazandığından fazla oldu. Ve burada kimsenin yani kanadı uçmuyor ya. Bir an gaflet kimde yok. İşte ama manevi dostlar fena fillah ve kabille olan olursalar o başka. Onlarda gaflet hiç olmaz. Onların Allah ile nispeti vardır. Nispet irtibat demek. İmam Muhammed Masum Hazretleri, İmam Rabbani'nin oğludur. Silsilemizde geçen meşahımızdandır. Ona sordular, senin Allah ile nispetin nasıldır? Yani irtibatın Allah ile nasıldır? Buyurdu ki, devamlı akan ırmak gibidir. Devamlı akan ırmak hiç durur mu? Durmaz. Peki ona çalı çırpı düşer mi? Düşer. Ama madem yani çalı çırpı düşer mi işte aklına bazı şeyler gelmez değil, gelir. Gelir ama derdi. Madem ki o düşen çalıyı, çırpıyı, odunu, kütüğü ne gelirse selden, o su, ırmak alır götürür de bir yerde tıkanmaz, akışı bozulmaz. Öyleyse o düşenler düşmemiş hükmündedir. Ne zamanki suyun az olur, dar olur, oraya da bir iki çalı çırpı düşer de onu tıkarsa o su akmaz olur. O zaman Allah ile irtibatın bozulmuş demektir. Ama sen devamlı Mevla ile beraberken o arada çocuğuna bir şey oldu, hanımı hasta oldu, senin bir yerin ağrıdı, onlar aklına geliyor. O aklına gelmeler madem ki Allah ile irtibatı bozmuyor, akan ırmağın akıcılığını durdurmuyor, o zaman sanki düşmemiş hükmündedir. Maksat nedir? Onun nereye ulaşmasıdır? Denize. O ırmaklar denize vasıl oluyor, ulaşıyor. Bu kul da Allah'a ulaşacak böyle. Çünkü kesiklik yok. Bu hal üzere şimdi Nakşibendi Hazretleri diyor, adamın durumuna bakıyorum. Adam alışveriş ediyor. Aldığını verdiğini yetiştiremiyor. Ne kadar paralar kazandı. Ben de bir yandan üzülüyorum. Ya bu adam bu kadar telaş içerisinde nasıl devamlı zikredecek? Bir an Allah'tan gaflet etse çok zarar edecek. Böyle düşünürken diyor, ya ben de ona üzülmekten sonra durdum dedim ki diyor, bir kalbine bakayım. Durumu ne? Bakabilir mi? İttekû mecalisel evliya feinnehum cevâsîsül kulûb yedhulûne fî kulûbikum ve yattalihûne alâ esrârikum. Evliyaullah'ın meclislerinden onların yanlarında bulunurken sakının. Çünkü onlar kalp casuslarıdır. Kalbinizin içine kadar girerler. İçinizdeki sırrı, gizli düşünceyi bilirler. Efendi Hazretleri bunlardandır, reislerindendir. Onlarda öyle haller var. Bize benzemez o işler. Ya adam hiçbir şey demeden adamın ne diye geldiğini söyler ona. Pazar günü eskiden hatmi şerif olurdu. İkindi namazından sonra. Efendi Hazretleri ekseri bulunamazdı onda. Beykoz'da olurdu. Bazen bulunduğumuz olurdu. Yani seçim olur, bir şey olur. Öyle zamanlarda hani pazarları vaaz olmazdı Beykoz'da. Ancak işte nadir yani. Seçim gibi bir şeyler sebebiyle. Ya da mesela nüfus sayımı falan oluyor ya. Evlerde duruluyor. İkinden sonra millet çıkıyor falan. Yetişmez vaaz. Öyle bir gün idi demek ki oturduk. Hatmi şerif de bitti. Herkes çıktı. Ben öyle oturuyorum kenarda. Bir adam geldi. Hiç de bir mevzu yok. Tanımıyoruz onu biz. Bizim camiadan değil, ihvandan görünmüyor. Dedi ki, efendim dedi, bana hakkınızı helal edin dedi. Bu hakkınızı helal edin de bana da çok demeye başladılar. Ne demişler bana belli değil. Sövdü mü, saydı mı, ana avrat mı dümdüz gitti, karıma mı bir şey dedi, bir şey belli değil. Hakkını helal et diyor toptan. Böyle de bir şey çıktı şimdi. E-mail atıyor, mesaj çekiyor. Benim telefonuma mesaj, bilmezler de telefonumu. İnternete doldurmuşlar. Biz seni kötü tanıyorduk da iyi bildik. Allah iyi bilsin. Sen tanısan ne olur, tanımasan ne olur. İyi bilsen ne olur, kötü bilsen ne olur. Hep bu millet beni iyi bilse cennetten nasibim olmaz. Mevla murat etmedikçe. Hep bu millet kötü bilse, yine Allah iyi bilse yine cehennemden yerim olmaz. Onun için bana şimdi diyorlar ki, hoca diyorlar televizyona çok çıkıyorsun. Ne olacak? E korkmuyor musun? Seni rezil ederler. Evliyaullah rezil olmak için neler yapıyordular? Ben de rezil olayım, ne var? Ama rezil olmadık elhamdülillah. Velakin rezil olmak da var bu işlerin içinde. Rezil olmayı da göze alacaksın. Öbür türlü nefis girer. Hep beni met etsinler, beğensinler. O zaman belki bir risk olursa, tehlike olursa ben bu işe girmeyeyim. Niye girmeyeyim? İtibarım kaybolur. Ne itibarım var da kaybolacak? Kaybolsun. Sen zaten itibarım kaybolur düşünürsen Allah'ın dinde itibarın olmaz. Bize ne? Bu insanların hepsi mevtadır. Ölü hükmündedir. Ben de sen dersin. Bugün konuşulanlar yarın yok hükmündedir. Yeni bir haberler gelir, dünkü unutulur. Şu mezarlıklarda üstünden fazla adam yatar. Toparlarsanız hesabı, şu an İstanbul'da altında üstünden fazla nüfus vardır. Değil mi? Bunlar bir zaman hepsi yorum yapıyordu, konuşuyorlardı. Ta Bizanslardan, 3-4 bin senelik tarihi vardır İstanbul'un. Bizans'ın belki evveli bile var. Hepsi ne oldular? Yoklar. Şimdi bunların yorumu var mı? Beğendisi beğenmedisinin bir tesiri var mı? Yok. Şimdi onun için biz böyle düşüneceğiz ki 75 milyon Türkiye. Efendim. Bunların hepsi ne hükmündedir? Ölü hükmündedir. Niye ölü hükmündedir? 100 seneye kalmaz. Üstünde bugün doğanlardan bile bir tane kalmaz. Yani bundan 100 sene sonra bugün doğanlardan bile bir tane kalmaz. Yani ekseriyetle konuşuyorum. Ben peygamber değilim haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben şu anda konuştuğum gün 100 sene geçtiği zaman şu anda yeryüzünün üzerinde olan bir tane kalmaz buyurdu. Bu hadis-i şerif sahihtir. Şimdi o peygamberdir. Onun buyurduğunda hesap aşağı yukarı olmaz. Benimki ben aşağı yukarı konuşuyorum. Tamam, ekseriyet ölür diye konuşuyorum ben. 100 sene sonradaki hesabımı. Ama Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Şu anda yeryüzünde olan bir kişi 100 sene sonra yaşamaz. Yaşamayacak buyurdu. Ve bu hadis-i şerifin şerhlerinde diyor ki hakikaten de öyle olmuştur. Nereden sayacaklar? Dünyada o zaman ulaşılamıyor, herkesin nüfus saymış. Şimdi bile ulaşılamıyor bazılarının nüfusuna, kaydına, kuyduna. Dağda, mağarada, gizli adam. Ama bu kesindir. Çünkü hadis-i şerif olduğu zaman daha bunu sana kim öğretti denir mi? Fatih Altaylı soruyor. Bunları kim biliyor ya? Ya Allah biliyor. Ha tamam, Allah bilir. Peygamber'e bildiriyor. Bildiriyor mu? Bildiriyor. Bildirdi mi? Bildirdi. Hangi kitapta? Şu kitapta var, orada duruyor. Pirenin anasını sordu mu? Tamam, Bukhari dedim mi? Oradan ileri gidemiyor. Bukhari'de var. Ama bir hoca olsaydı şimdi daha fenaydı. Hocaların bozuğu çok kötüdür. O der ki Bukhari'de kimmiş? Öyle hocalar da var, freni patlamış. Onlarla konuşamayız çünkü biz. Çünkü nasıl konuşacaksın? Diyor ki menlem yusaddik bil kitabı ve sünnetin fe cevabu en la tucibe ve teskuta. Bir adama ayet okudun inanmadı. Hadis okudun inanmadı. Cevap nedir? El cevap, cevap vermeyip susacaksın diyor. Çünkü Allah buyurdu, Resulullah duyurdu. Adam durmuyor orada. Orada durmayan cehenneme kadar yolu var. Onu daha sen efendim öyleyse seni şöyle ikna edeyim. Nasıl ikna edeceğim peygambere inanmayanı ben sana? Ama kaynak sorar bana, ben kaynak gösteremezsem o başka. Ben kaynağımı gösteririm. Bugün yine aradım buldum, bu kertenkele işine baktım. Kurtubi tefsirinde bulduk. Men katele vezgaten fe kendime katele kafiran. İşte kertenkele öldüren kafir öldürmüş gibidir. Sonra Müslüm hadis-i şerifi dedim orada. Baktım dedim yine bir göreyim, bunlar hep senelerdir aklımda varlar. Açtık sahih Müslüm hadislerini bulduk. Bir vuruşla öldüren 100 sevap, iki vuruşla öldüren 50 sevap, üç vurulla 75, böyle gidiyor Müslim'de. Ondan sonra bu İbrahim Aleyhisselam ateşine üfledi meselesi rivayettir dedim. Sonra dedim bunu bir rivayetini tam bulalım. Bugün baktık Ahmed İbni Hanbel'de çıktı hadis. Ayşe anamız mızraklar taşıyormuş. Evde dediler bu nedir? Bundan kertenkele öldürüyorum dedi. Çünkü Resulullah'tan işittim. Bu bütün hayvanlar söndürme çalıştılar. Efendim kertenkele İbrahim Aleyhisselam ateşini üfledi, körüklemeye çalıştı. Müslim'de bab var. Bab istihbab-ı katlil ve zekati, kertenkeleleri öldürmenin müstehaplık babı. Altında bab var. Bab-ı nehyan katlin nemli, karıncaları öldürmekten yasaklama babı. Ve de bunlar hep Sahih-i Müslim'de bab yani. Bir tane hadis dediği. Bir babın altında kaç hadis var? Ben bunları hurafe mi konuşuyorum? Gülüyorlar, gülüyorlar. Ondan sonra 5 saat konuşuyorsun adama, bir tane damacana biliyor, başka bir şey bildiği yok. Ben böyle adamlara ne diyeyim? Ben onları boş verdim. Ben halka yöneldik şimdi, biz insanlara bir şey anlatalım. Bayağı da bir fayda oldu. Niye fayda oldu? Adam şimdi tek taraflı dinleye, dinleye, dinleye, adam diyor işte Arafa 2 ay 10 gün ne zaman Arafat'a çıkarsan çık, inanmış ya. Bir de dinliyor böyle bir şey yok. Namaz, o kadınlar ne kadar mail çekiyorlar o internetlerde şeyler. Bu kadar zaman hayızlı namaz kıldık diyor ya. Hayızda oruç tuttuk diyor ya. Boşunaymış diyor. Mahvetti bizim hocalar diyor. Bu kadar insan işte istiğfar ediyor, tövbe ediyor. Yani işte. Burada çok fayda var. Öbürü gülmüş, öbürü bilmem ne etmiş. Bizle alay etseler de, maskaralık etseler de biz ondan aldırmayacağız. Biz şimdi faydaya bakacağız. Bir kişi tövbe etse, dönse fayda olur. Bir kişi imanını kurtarsa, bak kaç tanesi diyor ki ben diyor nasıl olsa cehennemliyim diye iman miman da pek önemsemiyordum. Çünkü diyor hiçbir tarakta bezim yok namazda abdest. Şimdi diyor en azından bir iman nasıl kurtarılır? Nelere inanacağım? Bari ona merak sardım diyor öbürünü yapamasam. Şimdi bu ne demek ya? Belki bir kişi imanını kurtarsa hepimize yeter. Onun için biz işimize bakalım. Biz onlara bakmayalım. Ve lakin efendim nereden geldik buraya şimdi? Allah Teala benim dostlarım ticaret yapmaz buyurmuyor. Alışveriş yapmaz buyurmuyor. He? Ama yaptıkları iş güç ne yapmaz onları beni zikretmekten engellemez. Kalpleri bende olur. Eli işte, gönlü işte. Bir adam bir kadına aşık olsa ama sahtekar aşıksa ikide bir unudur. Ama hakiki aşıksa işte de unutmaz, güçte de unutmaz. Uyurken de onunla yatar, kalkınca da onu sayıklar. İlk sözü o olur, son sözü o olur. Aşk öyledir. Hoca ben öyle birini görmedim diyorsan zaten şimdi hakiki aşk kalmadı. Şimdikiler günlük aşk. 2 günlük, 3 günlük. Sevgililer gününden gününe değiştiriyor o. O öyle aşk olmaz. Aşk ölümsüzdür. Hakikaten sever. O sevdiği zaman da başka bir şey de düşünemez olur. Yerken de onu unutmuyor ya. Yerken, içerken onu unutmaz. Nereye aşık ona takılır kafası kalır. Tabii tatmayan bilmez. Mellemedik lem yarif. Ve lakin sen Rabbini seviyorsun, aşıksın. Nasıl onu unutacaksın? Bu akıl işi değil. Akıl kârı değil. Akıllı işi değil. Ve ikam-ı salâ, 5 vakit namazı doğru kılmaktan ve itaat-ı zekâ, zekatı tam vermekten onları ne yapmaz? Ticaretleri, alışverişleri alıkoymaz. İşte onlar benim dostlarımdır buyuruyor. Demek evliya oluyor ticaret yapanlar. İmam-ı Azam ne kadar alışveriş ediyordu. Ali Rıza Bezaz Hazretleri, Ali Haydar Efendi babamızın şeyhi olur. Bandırma'da tekke camiinde yatar. Kim Bandırma'ya yolu düşse sahile yakındır. Sorsun orayı. 1 kilometre belki yok sahilede. Ziyaret etsin o mübareği mesela. Efendi Hazretleri onun ziyaretiyle Efendi Hazretleri oldu. Ona gitti ilk. Onun gemileri var idi. Gemiyle mal gelirdi onu yani. Gemisi vardı demeyeyim de Bezzaz idi, manifoturacı. Gemilerle malları gelirdi yani. Kumaş, kumaş, kumaş. Öyle de zekatı sırtında yani taşır, dağıtır. Böyle hamallığı kendi yapar, zekatları dağıtır işte sadakasın. Bunların evliyalığına ne mani var zengin olmasında? Bunu da anladıkları yok. Ne diyor şimdi Mevlana? Seni dünya Allah'tan ne gafil ediyor? Adamın bir tane efendim gece kondusu var ama devamlı takmış oraya. Sel gelecek uçuracak bizi. Yok efendim belediye gelecek kaldıracak bizi. Yok yıkım ekimi geldi gelmedi. Bütün aklı fikri orada. Namaz, abdest, Allah bir şey düşündüğü yok. Bu adamın dünyası kulübe onu ne yaptı? Allah'tan gafil etti kulübe. Öbür adam sarayda oturuyor. Padişahlardan evliya yok muydu? Sultanahmet evliyaydı. İkinci Abdülhamit. Birincisi de çok, çok büyük evliyaydı. Bu Abdülhamitler iki tanedir Osmanlı'da. Birincisinin şiirleri de Ravza-i Mutahara'nın üstündedir. Vehhabiler kazımışlar ama kabartma olduğu için varağını silmişler, kabartmaları duruyor. Miratül Haremeyn'de o şiirler var. Bu kadar ulema evliya geldi geçti. 1400 senedir Sultan Abdülhamit, 1. Abdülhamit, Beylerbeyi camisini yaptıran. Onun şiirleri nasip oldu. Resulullah'ın üzerinde onlar duruyor hala. Ne ihlas sahibi de o 1. Abdülhamit'tir. Bu 2. Abdülhamit eşsiz evliyadır. Bazıları diyorlar Fatih'ten de büyük evliyadır. O olmasa Ehl-i Sünnet hep gidecekti. Ya bunlar saraydaydılar. Osmanlı'da birçok sultanda da velilik var idi. Hepsini belki diyemem. Velakin bunun ne işi var? Öbürünün kulübesi var, kafayı oraya takmış. Bu sarayda hiç aklı dünyada değil. Size anlatıyorum işte. Evliya Allah'tan biri, padişahla işi var, gitti görüşmeye. Giderken yolda bir kulübede, gece yol rastladı Evliya Allah'tan birine. Küçücük bir kulübe, dağın başında sırf zikrediyor. İmrendi ona, gıpta etti. Bizim de hükümetle dedi, padişahla işlerimiz oluyor. Yani böyle huzursuzluk oluyor, git gel falan. Görüşmeler icap ediyor ama işte gaflet oluyor. Sen ne güzel haldesin, hiç böyle kimseye karışmadan, bulaşmadan zikir üzere kaldın. Ona imreniyor. Neyse sabah ayrılırken işte dedi peki ben gidiyorum. Allah yok selameti versin efendim. Dedi padişah ziyarette benim de dedi bir selamı söyle falan yerde bir zat var. Bana dua etsin. Deyince o padişaha giden zat bundan huylandı yani. Bu da yağcılık mıdır, mürahilik midir? Padişahın sana duası ne geçecek? Sen zaten dağda ibadettesin. Haram yok, bir şey yok, günahın yok. Padişahın kafasına 40 türlü dünyalık var. Yani niye dua istedi acaba? Onu da demedi ona niye böyle yaptın diye. Sonra gitti padişahla görüştü mürüştü, işlerini gördü. Ayrılırken ha unutmadan dedi, üzerimde emanet selam vardır. Falan dağda gelirken bir kulübede bir veli, abid, zahit bir zat ile tanıştım, misafir kaldım da. O da size bir selam söylemişti. O laf gelişi söylüyor ona yani. Emanet diye yani. Hiç inandığından değil. O da sizden dua istedi deyince dönerken uğra ona da benden selam söyledi. Dünya sevgisini kalbinden çıkarsın dedi. Padişah sarayda kalpte dünya yok. Öbürü kulübede takılmış bir tahtayı çakarken falan onun köşesiyle uğraşıyor. Bunun başlangıcıyla uğraşıyor. Kalp gafil olmuş. Ne diyor? Dünya ne değil? Ni kumaşu nukravu ferzendüze. Dünya kumaş değil. Ne kadar iyi kumaş olsa o dünyalık değil. Ama ipekse erkeğe o başka. İpekse kadına helal. O da dünya değil ona. Ama erkeğe haram olursa o başka. Pahalı kumaş giyse değil. Efendim oğul değil. Hanım değil. Bunlar dünyalık değil. Adam şimdi ben tarikata girdim. Ondan sonra sen bir haftadır iki haftadır eve gitmiyorsun ya. Hanım şikayet ediyor. Ben diyor döndüm bu yola diyor. Baktım diyor hanım zikrime mani oluyor. İşte huzurum kaçıyor, şudur budur. Ben böyle birkaç ay uzaklaştım. Hangi kitapta var mı? Hangi kitapta var karıyı bırak, git. Sen İbrahim Ethem misin ya? Sen İbrahim bin Ethem misin? Onların makamı başka. Sen sopayı yersin. Öyle camiye gideceğim, zikredeceğim. Git, cemaata dön. Gece evine niye gitmiyorsun? Ben gitmiş Kabe'ye, bilmem ne orada. Bir sene kalıyor. Kadın burada perişan. Böyle şeyler İslam'da var mı ya? Böyle tarikat olur mu böyle şey ya? Sana kim dedi böyle bir şey? Evlendin, imtihandır, sabredeceksin, cihattır. He? Cihadül mer'ati husnü teba'uli. Kadın erkekler gibi cihada gitmez. Kocasıyla iyi geçinirse diyor, aynı cihada gitmiş. Mekke fethi, İstanbul'un fethine katılmış gibi mücahide sayılır. Kocasıyla iyi geçinirse. Fakat şimdi işler tersine döndü. Erkekler o kadar kılıbık oldu ki, erkek karısıyla iyi geçinirse cihada o oluyor yani. Çünkü erkeklerin de cihadı kalmadı ki ne? Efendim sen öyle dedim. Çok güldü. Dedim şimdi erkeklerin cihadı karısıyla iyi geçinmek oldu. Evvelce hadis böyle demiyordu tabi. Erkeklerde de cihat şuur bir şey yok. İlme gitmez, iyiliği emretmez, kötülükten ne etmez, tebliğ yok. Bir İslam gayreti yok. Eskiden vardı 15-20 seneler evvel. Bu son senede hepten bitirildi yani. Kimse bir şeye karışmıyor yani. Böyle ancak bir sohbet bulursa gider dinler. O da yolda birebirini görse hadi gel demez. Bana ne kim bu der. Böyle. Maalesef. Şimdi demek ki kadın, oğul, kumaş, mal, mülk, dünya bu değil. Dünya ne? Seni namazdan alıkoyan, seni Kur'an'dan alıkoyan, seni zikirden alıkoyan. Sana Allah'ı unutturan. Ondan sonra ne diyor? Su. Absu. Eğer ki ab ender zir keşti puşti est, eğer diyor su diyor geminin altında ne kadar kuvvetli olursa, yani 50 metre, 100 metre, kaç yüz metre okyanusta derinlik olur. Bu su ne kadar altta olsa geminin, gemiye destek verir diyor. O daha iyi gider gemiye. Yani mal kalbe girmedikten sonra elinde var, başında var, üstünde var, önünde var, arkanda var, araban var altında. Bunlar hep ne gibi? Kalbe girmezse geminin altındaki su gibi. Gemiyi daha iyi götürür. Ama ab der keşti, helaki keşti est. Ama su diyor geminin içine girmeye başladı mı gemiyi batırır diyor. Yani dünya sevgisi kalbe girmeye başladı mı fakirde de olur bu. Fakirde daha fazla olur. Bir de ulaşamadım derdine girebilir. Nasıl ulaşsam derdine girebilir? Ha, o zaman ne anlıyoruz? Ni'mel malu salihu lirraculi salihi. Hadis-i şerifini Mevlana okuyor. İyi adam için iyi mal, yani helal mal ise ne güzel. Bu. Şimdi ne yaptı Şah-ı Nakşibend? Kaddesallahu sirruhu. Baktım diyor, adamın kalbine bir gireyim. Nereden, nerelerden, nerelerden gidiyoruz? Evliyaullah casusturlar. Kalplere girerler, niyetlerinizi bilirler. Şimdi Efendi Hazretleri'nin yanına adam geldi, ne diyor? Bana hakkını helal et diyor. Efendi Hazretleri de mübarek durdu böyle. Bir tek ben şahidim bu iş. Belki de Fahri Hocam da var mıdır bilmiyorum. Rastladım mıdır orada, yani içeride. Adama dedi ki direkt, adam Adıyaman'a bağlıymış. Efendi Hazretleri de onlara hürmeti var. Dedi ki, ben senin şeyhinin aleyhine hiç konuşmadım. Sen benim aleyhime niye konuştun dedi. Adam yani hakikaten taş oldu ya. Ne helallık isteyebildi, ne de efendi helal ettim dedi. Böyle dondu kaldı ya. Sonra ben çıktım baktım şeye gitmiş. Şeyde duruyordu. Otobüs durağı var orada çarşambada. Orada bekliyor. Ben de arabadan geçene baktım öyle duruyor adam. Lal oldu ya. Bir şey demedi adam ya. Ben senin şeyhinin aleyhine bir şey demedim. Sen benim aleyhime niye konuştun dedi. E şimdi bu kadar ucuz mu bu işler ya? Ondan sonra bana helal et. E ne yaptın kardeşim ya? Gerçi efendi babamız Alaaddin Efendi buyurduğu üzere Allah'ıma kul peygamberime ümmet olmak şartıyla herkese hakkımı helal ettim dedi. O Alaaddin Efendi işi tabi büyük iştir o. Efendi Hazretleri de onun gibidir. Onların affı boldur. Müsamahası çoktur. Bizde o kadar makam olmadığından biz bazı kere bedduayı basarız. Sonra bir de bakıyoruz adamın ağzı yamulmuş. Öyle diyorlar bilmiyorum o jet skileri veren televizyonlara onun ağzı buradaymış şimdi. Göremedim daha. Birkaç kişi zeytinburnuna rastlamışlar. Diyor ağzı burada. Çünkü bu kabağın sahibi var. Tamam mı? Evliya Allah'tan biliyorum. Haşa ben evliyayım demiyorum. Bak her şeyi birbirine karıştırmayın. Misal geçiyor oraya. Adam oturdu berbere. Efendim. Güzel de usura tıraş oldu. Kafasında güzel keli çıktı mübareğin. Ondan sonra birisi camiye gelirken tam berberden çıktı, camiye gelirken bir tanesi böyle bir şey attı şeye başına doğru. Vay kabağa dedi. Böyle bir şey attı. O zat da hiç ona oralı da olmadı yani. Geçti camiye oturdu. Zikirle meşgul olurken o adam debelendi orada. Düştü şadırvanın oraya. O hadiseyi görenler olduğu için şadırvanda ya buna birden ne oldu şimdi? Anladılar o adamı da tanıyorlar evliyaydı. Hemen camiye girdiler. Efendi Hazretleri size yakışmaz yani. Bu cahil bir adamdır. Bir terbiyesizlik yaptı. Efendim onun için bir beddua mı ettiniz? Dedi. Dedi evladım ben beddua falan etmedim dedi. Bu kabağın sahibi var. Belki o razı olmamıştır dedi. Ha, şimdi tabii biz öyle evliya değiliz. Bizim adımıza Rabbimiz iş yapmaz. Biz basıyoruz beddua beddua beddua. İşte az tutuyor. Çok tutsa çok adam gidecek. Az tutuyor. Benimkiler de çoğu tutmuyor yani. O da tutmuyor. Efendim duası çok makbul bir adam değilim zaten. O olsa daha başka şeyler olurdu. Onun için böyle Mevla gördüğü kadarıyla biz yine kim zalim ise ona vuruyor. Zalim ise ona vuruyor. Ama bizim için bunlar çok muteber olmamalı. Ve lakin şimdi Efendi Hazretleri işte kalp casusu hemen adamın ne yapmış ne demiş. Ya o adam efendinin aleyhine ne zaman konuştu, nerede konuştu, nereden biliyor onu ya? Öyle olmaması lazım. Adam tarikata giriyor. Benim şeyhim en büyük. Tamam. Herkesin nazarında kendi şeyhi en büyük olması lazım zaten. Yoksa istifade edemez. Daha başka büyük şeyh olduğunu bilirse bunu bırakıp ona gitmesi gerekiyor. Tarikatta böyledir. Bir insan şeyhinden daha üstün bir zat olduğunu bilse dünyanın neresinde şeyhini bırakıp ona gitmesi gerekiyor. Çünkü azıyla kanaat olmaz bu yolda. En eftal kimse ona intisap lazımdır. E biz biliyoruz Efendi Hazretleri en üstündür. Onun için burada duruyoruz. Allah sabit eylesin. E başkası kendi şeyhini en üstün bilecek tabii. Adıyaman'a bağlı olan kendi şeyhini en üstün bilecek. Başka birini en üstün dese onu bırakıp gelmesi lazım. Öyle olmaz tarikatta. O zaman o kendi şeyhini en üstün bilmesi onun en tabii vazifesidir. Öyle bilecek. Allah el ilmu indallah. Gaybı Allah bilir. O başka. Onu Allah adına da konuşmamız da doğru değil. Rabbimizin katında levh-i mahfuz açılmadı bize. Ama bizim zannımız, itikadımız böyle diyoruz. O da öyle bilecek. Ama bu ne gerektirmez? Başkalarının şeyhlerine hakaret etmeyi gerektirmez. Kendi şeyhini methedeyim derken öbürünü zemmedersen işte böyle gazaba uğrarsın, helak olursun. Herkese karşı terbiyeli olmak lazım. Ehl-i sünnet olan alimlere, velilere, itikadı ehl-i sünnet olan hepsine hürmetliyiz. Ellerinden ayaklarından öperiz. Böyle şey olur mu? Ha şimdi Nakşibendi Hazretleri de ne yaptı? Dedi ki şu adamın kalbine bir gireyim. Bir bakayım ki dedi, bunun zikirle arası nasıl? Bu Allah'ı unuttum unutmadım. Bir baktım diyor. Velem yaghful kalbu anil hakkı sübhanehu lahzaten. Böyle diyor teveccüh ettim. Yani ona yöneldim. Kalbine bir baktım ki 50 bin dinar. Şimdi belki 50 milyardır yani. O kadar alışveriş yapıyor birkaç saatte orada kalabalıktan. Bir saniye kalbi Allah'ı unutmadı diyor. Otomatiğe bağlamış zikri. İşte bu. Nakşibendi Hazretleri bunu gördüm diyor. Böyle olduğu zaman demek ki zikrin yeri kalptir. Tamam mı? Dünya da senin kalbini Allah'ın zikrinden gafil edendir. Yoksa üstündeki altındaki değildir. Yeter ki kazandığın yer helal olsun. Yeter ki harcadığın yer helal olsun. Haktan kazan, hakka harca. Batıla harcama. Şimdi bunlar, bu hamur çok su kaldırır da. Bunu bitirelim bugün. Ve Sâmin'in sekizincisi, esas dersimiz burasıdır. Mektubattan. Geriyi tekrar olsun diye. Seyitler var, alimler, misafirler geldiler. Onlar da Arapça anlıyorlar tabii, Türkçe anlamıyorlar. Onlar da anlasın diye ibareyi tekrar okuduk. Ve Sâmin'in sekizincisi, en la yatlube li nefsihil uluvve vel kibara. Kendi nefsi için ne istemeyecek? Yücelmek, yücelmek, büyüklük istemeyecek. Bu da bir hastalıktır, Allah muhafaza ya. İstemeyecek. Büyüklük taslamayacak demiyor bak. Bir adam büyüklük taslarsa, kendini üstün bilirse, taslarsa takvadan hiç nasibi yoktur. La edhulul cennete. Men kâne fî kalbî mithkâlu zerretin min kibrin. Kibirden zerre kadar. Zerre ne demek? Ha burada dolu tozlar var şimdi. Güneş vursa buraya gözüküyor. Bu ışıkta da bazı gözükmez. Güneş vurdu mu böyle şey yapar. Yol yapar. O güneş ışının yolunda onlar dolu toz görülüyor. Zerre onlar. Zerre kadar kibir olsa içinde cennete giremez diyor. E ne olacak? Hiç mi giremez? Ya ben bu millette anlamıyorum. Her dakika izah gerekiyor ya. Ben orada o gün ne dedim? Efendim? Dedim ki adam cehennemden çıkacak dedim. Bir tanesi yazmış ki ya şu ayette cehennemden çıkmayacak yazıyor. Sen niye böyle konuşuyorsun? Ya sen ne akılsız adamsın ya. Cehennemden zerre kadar imanı olan çıkacak dedik biz. Kafirler zaten çıkamayacak dedik. Hepsine ayet okuduk, hadis okuduk ya. Cehennemden çıkamazlar diyor. Cehenneme giren çıkamaz olur mu ya? İmanlılardan girenlerin hepsi çıkar. İmansız giren çıkamaz dedik ya. Bunlar, bu ne insanlar ya? Hiç anlamıyorlar ya. Akıl seviyesi de farklı, çok farklı anlayış. Biraz da hızlı konuşmak icap ediyor. Çünkü araya o kadar lafı, ayete hadise, adamın biri demiş, iki günde konuşulacak lafı beş saate sığdırdı. E şimdi mecburuz ya işte, sonunda nefes almadan gidiyoruz. Sonra taramalı gibi konuşuyor. E ne yapacağım? Her ay sana mı çıkacağım yani? Her ay sana mı çıkacağım? Bir çıktın mı, efendim iyi bir malumat verelim. Millet en azından hakkı batılı seçecek kadar bir meleke kesmesin. Öbür türlü anlamaz ki adam. Anlayan anladı. Şimdi kibri zerre kadar olan cennete giremez. E hiç mi giremez? E şimdi böyle mi anlamak lazımdır yani? O temizlenir. Neyle temizlenir? Neyle temizlenir? Ya dünyada hastalıklarla, belalarla, kıtlıklarla, fakirliklerle. Dünyada olmadı, ölürken sekeratim hep şiddetleriyle. Ölürken bitmedi kibrinin pisliği, mezarda kabir azabıyla. Yıllarca sene bazısı, binlerce senedir yatıyor. Efendim olmadı, mahşere çıkar, 50.000 sene mahşerde çeker. Vesaire vesaire yani. Bazısı sıratta bile çektiği sıkıntıyla temizlenen vardır. Ama bazısınınki mahşerde de bitmez, illa bir cehenneme girer. Cehennemde yanarak o kibri, şerrini atar, öylece sonunda cennete girer. Allah Teala öyle buyuruyor. El kibriya uridai vel azametu izari. İmam Rabbani Mektubat'ta çok bu hadisi nakleder. Hadisi kutsidir bu. Büyüklük benim cübbem gibidir. Ululuk benim kaftanım gibidir. Femen nazani fi şeyin minhuma kazeftu fi nari ve la ubali. Kim büyüklük, ululuk meselelerinde benimle çekişmeye kalkarsa, o da ben falan hava atmalar başlarsa, onu atarım ateşime, hiç de tarafına bakmam, Allah buyuruyor. Bu büyüklük silinmeli ama bu da zor bir şey yani. Bu da kolay bir şey değil. Zikre çalışmanın da en büyük maksadı bu nefsaniyet, enaniyet, benlik, işte kibir gidecek ama nerede? Kendisi için büyüklük istemeyecek. Onun için ayet okuyorduk sene. Estaizu billah. Tilke darul ahiretu nec'aluha. Lillezine la yuridune uluven fil ardu ve la fesada. Bu ahiret yurdu var ya, biz bunu kime tahsis edeceğiz? Yeryüzünde yükseklik taslamayanlara, bozgunculuk istemeyenlere. Bak o ayette demiyor. La yuridune diyor. İstemiyorlar uluven yücelmeyi. Yani la ya'lune demiyor. La yuridune uluven diyor. Yükseklik taslamıyorlar demiyor. Yükselmeyi, millete üstünleşmeyi istemiyorlar. Allah verir başka bir şey. O zenginlik verir, o başka bir şey. İçinden ne geçmiyor? Ben şundan nasıl üstün olurum? Şuyum olsa buna hava atar. Buranın tefsirinde, Nesefi tefsirinde diyor ki, adam diyor, ayakkabısının, kunduranın bağını bile, ben şöyle iyi bir marka bağ alayım da, şöyle renkli cicili bicili de, şu adamın ayakkabısının bağından benim ayakkabının bağı daha kaliteli olsun da, ona oradan üstünlük taslayayım düşünse, bu ayete girer, cennete giremez diyor. Giremez derken anla işte, bir temizlik geçirmesi gerekiyor yani. Bunlar diyor, dostlarımdır. Ahiret yurdu bunlarındır. Bunlar ki yeryüzünde yücelmeyi de istemiyorlar. Bozgunculuk da istemiyor. Bak, la yufsidune buyurmuyor. Bozgunculuk yapmazlar bulmuyor. Yapan zaten yandı. İstemiyor. Hiç istemiyor ki bir fesat çıksın. Bir kargaşa çıksın. Onun için Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri hem 5. halife sayılırdı. Sırada 5. değildi ama fazilette 5. sayılıyordu. Büyük halife. Her gün tahta otururdu. Taht derken onun tahtı mahtı hep sattı zaten. Mübarek adam. Onda da acayip haller vardı işte. Zenginken halife oldu. Halifeliği 2 sene sürdü zaten. Üzerinde bir gömlekle vefat etti. Gömleği bir tane daha yok. Yıkama. Cariyesine kızdılar alimler. Cenazesini yıkarken. Ne bu emirül müminini böyle kirli paslı bıraktın? E dedi, yoktu ki başka gömleği. Ne zaman yıkayacağız? Ama çok zengin idi emirul müminin olurken. O başka. Kimileri bir makama gelmeden fakir geliyor, ayrılırken zengin ayrılıyor. Bunlar da halife olmadan zengin, mübarekler halife olunca tabii bütün ümmetin derdi buna biniyor. Ver ver ver ver. Kendinde de ne varsa veriyor yani. Bunlar böyle bir şeydi. Şimdi her sabah otururdu yani hüküm vereceği yere, oturduğu zaman bu ayeti okurdu, besmele başlardı işe. Niye? Hiç aklına bir yükseklik gelmesin diye. İstemiyorlar. Onun için bir insan, ben üstün olayım, efendim, şuna hava atayım, buna caka satayım, benim arabam şöyle olsun, cep telefonumun markası böyle olsun, efendim, kalemim şu markadan olsun, gözlüğüm şu markadan olsun. Alabilir parası varsa helaldan, onu demiyoruz. Ama bununla derdi ne? Başkalarından üstünlüğüm olsun. Bu adamı batırır. O zaman takva tamam olmaz. Ve tâsi'u, 9. nedir? El muhafazatü alel salavati, namazlara devam etmektir. Bir adam 5 vakit namazına devam etmezse, cemaate devam etmezse, efendim, muhafazada çok manalar var. Ben bu hususta kaç tane kitap yazdım. Okumak lazım. efendim nedir? Namaz dinin direğidir. Bu büyük kitaptır. Bunda var. Namaz ilmihali. Bunda var. Tadil erken yazdım. Bunda var. Bu namaz hususunda bu eserler okunursa namazı muhafazanın maddeleri var. Kısımları var. Namaz hakkında çok konuştuk. Daha da ne kadar konuşsak azdır ama o kitaplardan da bu öğrenilebilir. Abdestinden başlar, taharetinden başlar, guslünden başlar. Abdest gusül hakkında ayrı kitap yazdım. Ya bunların hepsi, şimdi tabii Ömer Nasuh Efendi'ye dönmesin işimiz de, Ömer Nasuh Efendi'nin hitabeti, konuşma kabiliyeti yoktu. Ama yazıda, ilimde deryaydı. Bir kere Fatih'in kürsüsüne zorla çıkardılar. Çıktı dedi ki, tefsirden arıyorsunuz tefsir yazdım. Hadisten arıyorsanız hadis yazdım. Fıkıhtan arıyorsunuz fıkıh yazdım. İndi el Fatiha. Benimki öyle olmasın ama yani yazdık, okumanız lazım. Burada da şimdi hakikaten günler, aylarca bir namaz gider ha. Bir namaz. Bu namaz kitaplarını alsak, şöyle bir vaaz etmeye, ders okumaya başlasak, yani aylar değil, yıllar gidebilir. Sırf o kitabın üzerinde konuşsak. Ama onlar sizin elinizdedir, okumanız lazım. Bunlar Arifan Yayın Evi'nde buluyorsunuz, sitede, internetten buluyorsunuz. Ulaşın. Ondan sonra beni suçlu çıkaracaklar ya. Yüzlerce mail gelmiş. Bir sitede 500-600 tane yorum var. Hepsini çıktı yapmışlar bana. Kağıt, kağıt, kağıt, kağıt. 60-70 sayfa bir yerden geldi. Bakıyorum böyle. Efendim, mesele. Birisi diyor ya aman bu hocaya sahur programı yaptırmayın. Aç kalırız oruca niyetleniniz. Yemek de yemeyeceğiz. Biri öyle, biri takara, biri makara. Fakat ciddiler var. O ciddilerde ne diyor? E bu neredeydi böyle bu adam vardı da? E ne olacak? E biz hiç böyle şeyler duymadık. Biz ne olacağız şimdi? Bir de suçu bana atıyor. Efendim siz niye anlatmıyordunuz bu zamana kadar çıkmıyordunuz? E çık dediler mi de çıkmadık sen. E peki ben bu kadar interneti açtım. Kaç senedir sohbetleri koydum. Üyeliği kaldırdım. Bir kuruş para istemiyorum. Herkes dinlesin. Bu radyo Lale Gül böyle. 3 seneyi geçti. Bangır bangır bağırıyoruz. Ayet hadis okuyoruz. Para mı istiyoruz ya? Sen bunu arayıp bulmuyorsun. Ondan sonra ben seni nereden bulayım ya? Onun için yani bizde de mesuliyet olabilir belki ama bu işi aramayanlar, merak etmeyenlere Allah çok sorar. Bu kadar kitapta namazın muhafazası hakkında ilim yazıldı. Sen şimdi ben namaz kılıyorum, başladım ama neye göre başladın? Anamdan gördüğüme göre. Bu iş taklit yoluyla olmaz. Tahkik lazımdır, ilim lazımdır bu meselede. Belki hiç abdesti bozan bir şey var, bildiğin yok. Guslü bozan bir şey var, orucu bozan bir şey var, bildiğin yok. Adam karısıyla cinsel münasebete giriyormuş oruçluyken. Ondan sonra boşalma olmayınca, inzal diyoruz ona Arapçada. Bana da diyorlar, sen bu tabirleri niye televizyonda kullanıyorsun, radyoda? Ne yapacağız? Resulullah bunları buyurdu, ayıp olmadı da. Benimki mi ayıp oluyor ya? Böyle şey olmaz, İslam'ı hiç konuşulmasın diyorsunuz o zaman. Yani insan, efendim ancak inzal ile değil, kadın erkek, efendim birleşirse, erkeğin sünnette kesilen yer miktarı, efendim kadının tenasül uzvuna dahil olursa, gusül vaciptir, farzdır. Bu adam, bu kadın cünüptür. Boşalma olmasa da. Ama bunu bilmediği için Ramazan günü böyle yapıyoruz diyor. Boşalma olmadığından oruca devam. E şimdi biz bunu yazıyoruz. Oruç Risalesi de yazdık. Ama bunların hepsi kürsüde anlatılmaz ki kardeşim. Okumuyorlar. Okumayınca da onda namazı muhafaza. Ben namazı kıldım zannedersin. 80 sene o namazdan ahirete gidersin. Kabirde ilk sopayı yersin. Evvelü maüsselanü salam. Mezarda ilk soru namazdan başlar. E şartları yok. Abdestin şartı yok. Ne yapacağız? Allah rızası için din şaka değildir. Siz bakmayın öyle gülenlere, edenlere. Yani ağlamak var bu işin sonunda. Hem hiç durmamak var. Öğrenin namazınızı, abdestinizi ya. Niye cahil kalıyorsunuz? Vel aşırı onuncusu el istikametü ale sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaat itikadında istikamet. Bu hususta da ne yazdık? İtikat risalesi yazdık. Onu 90 küsur sayfa tuttuk. Neden? İman meselesinde çok teferruata girmeyelim, kafalar karıştırmayalım. Orada koca karı itikadı gibi onlar yeter. Onlarla Allah'a kavuşan kesin cennete girer. El sünnet itikadı, itikad risalesi. O ezberlenmeklik bir şey yani. Hatta kız isteyene, gelip kızını isteyene, şunu da bir ezberle bakalım, soru cevap, kazanırsan kızı vereceğim demek lüzumu hissedilen bir kitap o. Niye kısa tuttuk onun için? Orada soru cevap da var. Ya bunları bilmeden olur mu adam Müslüman ya? El sünnet olur mu? Nasıl kız vereceksin adama? En azından itikat bazında. Buna istikamet ederse takva tamam olur. Bu an şeyden biri eksik, Takva eksik. İşte bunu, bu hamur çok su kaldırır dedi efendi baba. Bunu ne kadar anlatsak bitiremeyiz. Rabbena etmim lena nurana vaghfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ey Rabbimiz, bizim için nurumuzu tamamla diyor İmam-ı Rabbani, dua diyor. Ayetten alıyor. Tahrim suresidir o. Nurumuzu tamamla ne demek? Münafıklar gibi kabirden mahşere kalkışta kendilerine biraz nur verilip, ışık verilip de yarı yola geldiklerinde ışık sönüp karanlıkta kalanlardan eyleme bizi. Cennete girene kadar nurumuzu tamamla. Cennete girdikten sonra daha nura ihtiyaç yok. Yeter ki o mesafeler 50 bin senelik güzergahlar, sıratta 7 bin sene 7 karakol, bu güzergahlar o ışık ile şu andaki namaz, es-salatu nurun, namaz nurdur. Bu namazın nuruyla, Kur'an'ın nuruyla, zikrin nuruyla, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem nuruyla. قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينَ Allah'tan size nur geldi, kitab-ı mübin geldi. Ya, o da Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. O nur bizi cennete kadar götürsün inşallah. Bizi affeylesen, her şeye gücü yetensin. Diyor. Evet. اَيْوَ الْمَخْدُومُ الْمُكَرَّمُ الْمُشْفَقُ الْاَكْرَمُ Ey benim kıymetli evladım diyor. Bunu hanı hanana yazmış. Padişahlar padişahına evlat diyor tabi. İmam-ı Rabbani bu. Efendim, ne diyor ona? Kıymetli evladım diyor, acınmaya değer, kendisi çok değerli, ikrama mazhar bir insan olarak sana hitap ediyorum diyor. Hepimize duyuruyor. Şimdi hepimiz onun evladıyız. اِنْ تَيَسَّرَتِ التَّوْبَةُ عَنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَحَصَلِ الْوَرَعُ وَالتَّقْوَى مِنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُشْتَبِهَاتِ فَذَٰلِكَ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَوْلَةٌ قُصْوَى Eğer bütün günahlardan tevbe edebiliyorsan, bütün haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınabiliyorsan bir anda. Bu büyük bir nimettir, ulaşılmaz bir devlettir. Ama bu biraz çok kolay bir şey değildir. Hepsini bırakmak, hepsinden sakınmak. Ve illa hepsinden sakınamadın. Ne diyorum işte, geçen televizyonda da söyledik değil mi? Başı açık kadına namaz kılma, senin namazın kabul değil denmez. Hiç olmazsa namazı kılsın, ama namazda başı örtmek şart, onu da dedik. Namazı kılsın. Oruç tutuyor, namaz kılamıyor. Sen orucu da bırak, ye denmez. O orucu ayrı borç, tutsun. Ama tabii hepsini birden yapsa bu büyük nimet. Bütün haramlardan kaçsa bu büyük nimet. Değilse ve illa fettevbetü min ba'dı dünub vel vera'u min ba'dı muharramat eyza muhtenemetün. Bazı günahlardan kaçabiliyorsa, mesela oruç yemek günahından kurtuluyor. Veyahut da başı açık orada bir günah yapıyor ama namaz kılarak, namazsızlık başı açıklıktan çok daha büyük günah. Oradan ne yapıyor? Kurtuluyor. Böylece efendim, yani 11 ay içki içiyor, Ramazan'da bırakıyor. Sen buna diyebilir misin ki Ramazan'da da iç? Olur mu, adam Ramazan'da bırakıyor, bıraksın. Bir gün bıraksa bıraksın. O zaman ne olur? Bu da ganimet bilinmeli. Bazı günahlardan sakınmak nasip olsa da iyidir. وَلَعَلَّ بَرَكَاتِ ذَٰلِكَ الْبَعْضِ وَاَنْوَارَهُ تَسْرِي فِي الْاَبْعَاضِ الْاُخَرِ Belki de diyor, o tevbe edilen ve sakınılan günahların bereketleri ve nurları, günahın bereketi olur mu? Sakınılan günahtan sakınmanın bereketi, anladın mı? Terk ettiğin günahlardan, tevbe ettiğin günahlardan tevbenin bereketi. Ne yapar? Diğer terk edemediğin, henüz tevbe edemediklerine de sirayet etmeye başlar, işlemeye başlar. Ve teyessaru tevfiku littevbeti vel vera'i min sairil maasi eyda. O zaman ne olur? Diğer günahlardan da zamanla tevbeye, haramlardan, diğer haramlardan da sakınmaya Allah'ın muvaffakiyeti müyesser olur. Rabbim bu işi kolay etmeye başlar. Ondan sonra bazen bakıyorsun adam, birden öbürlerini de bırakan var çok. Bir bereket geliyor tevbenin bereketiyle. Bazen de insan alıştığı bazı günahları bırakamıyor. Uzun seneler ara sıra yokluyor. Ama sonunda inşallah Rahman'ın hizbi galip olur. Şeytan ve nefsin taraftarları mağlup olur. İçimizde de kuvvetler çarpışması var. İçimizde ruh tarafı, akıl tarafı, kalp tarafı Rahman'ın hizbidir. İçimizde nefis tarafı var. Ya bu nefsin de destekçi dıştan şeytan tarafı. Bunlar şeytanın hizbidir. İnşallah Rahman'ın hizbi galip olur inşallah. Yeter ki tevbe nasip olsun. Ve ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Bir şeyin tamamına ulaşılamıyorsa tamamı bırakılmaz. Bu büyük bir söz değil mi? Tamamına ulaşamıyorsan tamam bırakın. Ne olacak efendim? Ben efendim şöyle mükellef bir sofra istiyorum. 5 çeşit yemek, tatlısı, tuzlusu, salatası bilmem siz, ayranı, çacığı. Yok kardeşim diyor sana, al şimdi burada bir çorba var, yiyorsan ye. E bu da dedi ki, çorbayı da verme o zaman. Ya, olur mu ya sen? Bir aç kal bakayım sen. Leş yersin be. Tamamına ulaşılamayanın tamamı bırakılmaz. Ne kadar ulaşıldıysa, ne kadar tevbe nasip oldu onu ganimet bilip ya Rabbi diğerlerinden de tevbe nasip eyle diye duacı olmak lazımdır. Allahümme vefikne limerdatik. Ey Allah'ım bizi razı olduğun işlere muvaffak eyle. Amin. Bu İmam-ı Rabbani'nin duası bu. Benim duam değil. Allahümme vefikne limerdatik. Neyi seviyorsan, neden razı oluyorsan bizi ona muvaffak eyle. Ve sebbitne ala dinik. Bizi dininden ayırma, sabit eyle. Ve ala taatike. Yolundan, itaatından ayırma, kaydırma ayaklarımızı. Bi hurmet seyyidil murselin. Gönderilenlerin efendisi Muhammed Mustafa hürmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kaidil gurril muheccelin. Abdest uzuvları parıl parıl parlayacak ümmeti Muhammed hürmetine. Amin. Resulullah dediler, bu kadar mahşerden trilyonlar birbirine girmiş. Bütün ümmetler, melekler, cinler. Sen ümmetini nasıl tanıyacaksın? Ne buyurdu? Sizin dünya sürüsü atınız olsa, bazı atlarında efendim, alnında efendim, üzerinde beyaz tüyler olsa, yelesi efendim, siz o atları tanır mısınız? Tanımaz mı? Her taraf safi, bunlarda böyle renk karışımı var. İşte ben de ümmetimi dedi, abdest aldıkları yerin parlamasından tanıyacağım. Onun için ne diyor? Abdest azaları parlayan ümmetin öncüsü hürmetine sallallahu aleyhi ve aleyhi ve alâli kullin, onun üzerine de diğer peygamberler üzerine de ve o her peygamberin âli ashabı üzerine de minas salavat efdalü aminet teslimat ekmel ve salatların en üstünü, selamların en mükemmeli olsun. Amin. Bu da ömreden önceki derslerimizin sonu olsun. Yarın akşam inşallah rahman. Herkese duyuruyoruz. Arifan dergisi çıktı. Bu mübarek sayıda çok ilimler var. Dinleyen bütün kardeşlerimiz alsınlar. Efendi Hazretlerimizin ömresiyle ilgili ne bilgiler, ne yazılar, ne ayetler, ne hadisler. Efendi Hazretleri neler konuşmuş, neler buyurmuş, neler duyurmuş. Efendim bunu ulaştırın her tarafa. Efendi hastaymış da, efendi konuşamıyormuş da, efendi anlamıyormuş da, ne akılsız adamlar var, ne uyduruyorlar bunları ya. Bir de bunların ihvanım diyenlerden uyduranlar var ya. Bakın şurada, yemin ederim size ben burada bir şey katmadım. Bütün yazılar, o kadar ilim bulacaksınız bu Arifan dergisinin bu sayısında. Allah için söylüyorum, 15 gece orada devamlı, her gece not aldık bunları biz. Yaz, yaz, yaz, yaz, kolay bir şey değil bu. Aklında kalacak, not da tutmuyoruz. Hemen çıkıp yazıyoruz, unutmayalım diye. Mübareğin yanından bir günlük, iki günlük yazıyoruz. Unutuluyor. Bir kitapta bulamazsınız bu kadar konuyu bir arada. Hepsi bir arada, ömrede cem ol. Onları okuyun. Ali Adel Efendi babamız hakkında malumatlar var. Onları okuyun. Ondan sonra efendim, Ehl-i Sünnet uleması hakkında beyanlar var. Çok güzel ilimler var. İstifade edin Arifan dergisinden. Ondan sonra Şaban-ı Şerif Risalesi'nde 170'ten sonra 171-172'lerde şimdiden söylüyorum, yarın gece bunları anlatacağım. Bu sefer Millet Radyo'dan telefonlara sarılacak gecenin 10.30'unda. Ne diyecek? Bu kitabı nerede bulacağız diyecek. Şimdiden söylüyorum, testiyi kırmadan tokatı vuralım. Bu Şaban-ı Şerif Risalesi'nin 171-172'de 6 rekat namaz, her rekat 6 Fatiha ile kılınıyor. Arada birer Yasin. 3 niyetle yapılıyor. Yarın kader gecesi. Yarın gece uyanık olun, bir sene ağlayıp zırlamayın. Yarın gece gaflet edersiniz, bir sene ondan sonra işim yok, eşim yok, açtı. Belalar başına açtı. Anlatma bana. Ne lüzum var gelip bana dua et, ben sana dua edeyim. İşte Allah'a dua et işte. Berat gecesi yarın. Kaderler takdir edecek. Bir sene buna bağlı hayatınız. Hepimizin hayatı bir sene bu yarın geceye bağlı. Dosyalar, teslimat var. Teslim olmadan evvel hemen müracaatlarımızı yapalım. Çünkü Allah diyor, istediğimi silerim diyor. Ya ömrünü bile uzatırım diyor ya. Ben Allah'ım diyor ya. Dua et. İyilik yap, hayır yap. Ayet bu. Yemhullah maşa ve isbit. 171. sayfede 3 Yasin, hayırlı uzun ömür niyetiyle hastalıklar, belalardan kurtulmak niyetiyle, bir de uzun ömür. Bu yapıldıkça Allah'ın izniyle uzun yaşanıyor. Yalnız peşinden ne duası var? Beraat duası var. O da o 171. sayfelerde. Onu güzel okuyun şimdi. Tam sayfayı bilemem. 171'lerde. 10 kere o dua okunacak. Çok uzun bir şey değil. Belki çok yavaş okusa adam 10 dakikada okur. 10 kere o dua okunacak. Çok muazzam bir. Ya Rabbi rızkımı dar yazdıysan, beni kötülerden yazdıysan, efendim, belalar başıma yazdıysan, sen buyuruyorsun ki istediğimi yazarım, istediğimi silerim. Gece de bu gece, sen diyor sil, beni rızkı bol, hayırlara muvaffak, uzun ömürlü biri yaz. Böyle bir duadır. Bunu Hazreti Ömer Efendimiz'den de rivayet ediliyor. Sahih bir rüyadır. Ben kaynaklarını yazdım oraya. Yarın gece için Şaban Şerif Risalesini mutlaka temin edin. Ben sizin iyiliğiniz için. 3-4 sene oldu bunu yazalı ben. Ama bununla amel etmedikten sonra neye yaradı? Bu senede bir kere geliyor bu gece. Onun için Allah rızası için hepinizi seviyorum. Bir senede uzun ömürlü olun. Belalarınız kalksın başınızdan. Rızkınız bol olsun. Hepinize Allah hayırlı rızıklar versin. Ben bunu istiyorum. Bunun yolu budur yani. Şimdi ben bunu tek herkese tek tek okuyup yazdıramam. Şaban Şerif Risalesini mutlaka gündüzden temin edin ki akşam gece duyunca telefonlarla melefonlarla diyor bana yazdır bu duayı. Ya mübarek. Hangi harfini telaffuz edeceğiz ya? 10 satır dua ben. Bunu nasıl yazdıracağım şimdi telefonda ya? Arıyorsun beni. Böyle olmaz. İnsan hazırlığını yapar. Hemen sohbet, namaz bitti, gider evine, açar kitabını, hangi sayfada ne var, amel eder. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Yarın gecede buluşmayı nasip eylesin. Herkese de mesaj çekin, haber edin. Berat sohbeti dinlenecek inşallah. Lale Gül FM'den interneti olmayanlar, onların başı daha rahat. Onların başı daha rahat. Radyodan dinleyebilirler. İnşallah saat kaçı bilmiyorum. Akşam namazını müteakiben herhalde 9'dan evvel olur. 9'a 10 kala falan inşallah sohbet başlar. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri şimdiden bizi uyanık eylesin, agah eylesin, gafletten muhafaza eylesin. Evet, gelecek gecemizi mübarek eylesin. Evet, Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinden niyazımız yarınki gecede cümlemize hayırlı kaza ve kaderler takdir eylesin. Amin. Diyen dillerini harcı hamdine azad eylesin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الأشرف محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وشيخنا أفندي بهم صالح الدين أفندي خاصة فلا أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة Gönül Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin tüm eserlerini Arifan Yayın Evi'nden temin edebilirsiniz.